vandaag de dag nog steeds de man die de lakens uitdeelt. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems was dat. Bij talkshows op tv schuiven nog steeds voornamelijk witte mannen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de ombudsman van de publieke omroep. Vrouwen en mensen met een migratieachtergrond die zijn ondervertegenwoordigd. Mensen van allerlei plumage zoeken daarom naar alternatieven op andere kanalen. Bijvoorbeeld op het Instagram-account van YouTuber Devano Holwijn. Elke avond praat hij daar live met allerlei gasten. Devano, goedemorgen. Een hele goede morgen. Is dit een antwoord van jou op al die te witte talkshows? Eigenlijk wel. Het was niet per se de bedoeling. Ik ben niet vanuit dat perspectief begonnen. Maar nu het er staat, merk ik wel dat het wel is, zeg maar. Hoe kwam je op het idee dan? Hoe begon je? Nou, het begon niet als een idee. Met heel veel van mijn dingen eigenlijk. Veel gaat gewoon spontaan. Op een maandagavond dacht ik van ja, ik ga gewoon een keer live op Instagram. Want ja, ik had niks te doen. En in het verleden ging ik nooit live. Ik dacht van ja, gewoon even kijken hoe dat is. Ja. Ik heb dat die avond toen gedaan. En mijn eigen highscore was denk ik 300 kijkers. En dat vond ik al best wel veel. Maar die avond had ik er 2000. Ik had 2000 kijkers. En ik dacht, wow, dat is volgens mij best wel veel. En toen ik klaar was, zeiden heel veel mensen, hey, wauw, dit was echt tof, dit moet je vaker doen. Het is echt een plek waar ik vaker zou willen komen. En toen dacht ik, oké, toen ging mijn hersenen eigenlijk aan het werk. En dacht ik, ik moet hier gewoon een talkshow ding van maken. Ik moet het een naam geven. Ik moet het een beetje proberen aan te kleden. En eigenlijk op die voet ben ik verder gegaan. Want wie had je te gast dan in die eerste show? Of was je alleen maar zelf aan het woord? Nee, ik, in die eerste show had ik eigenlijk geen bekende mensen per se aan het woord. Ik had eigenlijk gewoon hele random mensen aan het woord. Gewoon, ja, iedereen eigenlijk, gewoon jongeren. En dan sprak ik met ze over van alles en nog wat. Ik gaf ze de kans om hun talenten te uiten. Maar die zaten gewoon bij jou op de bank of zoiets thuis? Nee. Want het is dus het is een Instagram live. En ik ben dan live vanuit thuis. En zij kijken de livestream vanuit thuis. Dus eigenlijk kan iedereen die thuis zit en een telefoon heeft en Instagram heeft, ja. Gewoon zichzelf toevoegen aan mijn gesprek. Ja, en kan dus ook zo gast worden in jouw programma op die manier. Precies, dus het is eigenlijk gewoon ideaal. Waar je ook woont, al woon je in Australië, kan je gewoon de gast zijn in mijn show. Ja, oké, wat grappig. En het heet RTL Late Live. Dat was inderdaad de naam, zo ben ik de naam begonnen. Okay. Omdat mijn broertje zei dat en ik dacht, nou ja, is wel grappig, ik ben natuurlijk een ex. Ik werkte ook voor RTL Late Night als verslaggever. RTL Late Live. Het is wel grappig om het balletje te laten rollen. Mijn broertje had dat verzonnen. Maar uiteindelijk, sinds eigenlijk vannacht, is het geworden Devano Late Live. Oké, want RTL belde van, jongen, goede vriend, even die naam van ons verwijderen. Nog niet. Maar ja, je weet maar nooit of die nog zal komen. Dus ik dacht, ik ben het lekker voor. Ja. Nou is het verweer van die tv-shows, die talkshows op tv, die zeggen, ja, we bellen natuurlijk best wel mensen ook met een migratieachtergrond. We bellen wel vrouwen, maar ja, die willen dan niet, of die hebben niet genoeg zelfvertrouwen om er te gaan zitten, of verwijzen door naar weer zo'n witte man die dan wel zich er doorheen bluft. Loop jij daar ook tegenaan, of niet? Ja, ik weet niet. Ik weet ook niet of ik dat verhaal geloof, eerlijk gezegd. Ik bedoel van, hoeveel mensen met een migratieachtergrond, of hoeveel vrouwen zijn dan echt gecheckt voordat ze de keuze weer hebben gemaakt voor de, ja, tussen aanhalingstekens, traditionele keuze. Dus dat vraag ik me dan wel af. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die wel die stap zouden doen van, ja, ik ga gewoon of ik doe het gewoon. Maar daarom denk ik ook dat het een mooie tijd is, deze 2019, dat je gewoon eigenlijk alles kan doen wat je wil, waar je het wil. En dat je zelf een talkshow kan beginnen via Instagram. Dat is gewoon ideaal. Ja, je bent niet meer afhankelijk van de traditionele kanalen. Maar goed, als dit een succes wordt, dan kan het zijn dat ze je toch weer bij je aankloppen en zeggen, wil je niet bij ons op tv gaan doen? Dat klopt. Maar ik geloof er wel in dat de kracht op dit moment tenminste wel echt op Instagram ligt. Ik denk, als het zo doorgaat, dat er zeker wel dingen aan zullen komen. Er zijn al kleine dingetjes aangeklopt hier en daar. Mensen polsen, mensen kijken. Want de mensen zien natuurlijk wel de kijkcijfers. En ja, die liegen er niet om. Ik hou gewoon in een nacht, ben ik 4 uurtjes aan het livestreamen. En dan heb ik gewoon meer dan 300.000 views. Zo. Zeg maar, in een nacht. Ja. En ik doe het meestal van 10 uur tot 2 uur in de nacht. Dus het zijn ook hele ongebruikelijke tijden. En ja, mijn highscore is dan tot nu toe 40.000 kijkers tegelijk. En dan denk ik van, ja, dat is gewoon een volle kuip. Ja, zeker. Dat is wel

Het is Final Sale bij Goossens. Met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Leonardo da Vinci, een van de grootste kunstenaars ooit. In Florence groeit da Vinci uit van leerling tot meesterschilder. 500 jaar na zijn dood bezoek ik, Diederik van Vleuten, de plek waar zijn talent tot volle bloei kwam. Vanavond om 21:50 bij Avro Tros op NPO 2. NPO Radio 1. 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. D66 vindt dat minister De Jonge met plannen moet komen voor een discussie over euthanasie. In het regeerakkoord was afgesproken dat het kabinet een brede discussie zou opzetten over euthanasie en voltooid leven. Maar D66-kamerlid Pia Dijkstra zegt in het AD dat ze daar niets van terugziet. Volgens haar is De Jonge op dat punt te laks en moet hij beseffen hoe belangrijk euthanasie is voor D66. Het glasvezelnetwerk is vorig jaar sterker uitgebreid dan in de jaren ervoor. In 2018 kwamen er 175.000 aansluitingen bij, ruim 10% meer dan in 2017, blijkt uit cijfers van adviesbureau Stratix. Vooral buiten de Randstad groeide het aantal aansluitingen, onder meer in dunbevolkte gebieden in Overijssel, Drenthe en Groningen. Het Rode Kruis opent Giro 5125 voor hulp aan gevluchte Venezolanen. De hulporganisatie zegt tientallen miljoenen euro's nodig te hebben voor onder meer schoon drinkwater, voedsel en onderdak. Volgens de VN zijn zo'n 3 miljoen Venezolanen naar het buitenland gegaan vanwege de tekorten in het land. Bij een brand in Utrecht is vannacht een man om het leven gekomen. De brandweer vond zijn lichaam in de woning na het blussen. De brand brak rond 4:00 uit en al snel sloegen de vlammen aan beide kanten uit de woning. En een Thaise prinses wil premier worden van het land. De oudste zus van de koning van Thailand is kandidaat namens de partij van oud-premier Thaksin. Ze breekt daarmee met de traditie dat het Thaise koningshuis zich niet met de politiek bemoeit. Dan de weersverwachting. Zometeen het weekend weerbericht. Raymond Klaassen, maar eerst maar eens, wat heb je vandaag voor ons in petto? Ja, veel bewolking en periode met regen, Jurgen. Het is zo dat een storing vandaag over het land trekt. Een storing die hoort bij een stormdepressie die over Groot-Brittannië trekt. En dat betekent veel bewolking in ons land en van tijd tot tijd regen of motregen. Vanochtend is dat al het geval. Vanmiddag denk ik dat het met name in het zuidoosten eventjes wat droger is. En vanavond passeert dan ook nog het koufront en dan gaat het gewoon hard regenen op de meeste plaatsen. Voor de zon dus weinig ruimte. En de temperatuur loopt evengoed toch hoog op. En dat komt omdat de aangevoerde lucht vrij zacht is. De temperatuur die ligt vanmiddag tussen de 8 en de 10 graden. Normaal voor deze tijd is het zo'n 5 graden. Ja, ook de wind is echt wel van de partij vandaag. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind die in de loop van de dag ook gaat toenemen. Aan zee wordt de wind hard of zelfs stormachtig, met name ook in het Waddengebied. En er kunnen met name later vanmiddag en vanavond ook een paar zware windstoten voorkomen van zo'n 80 tot 90 kilometer per uur. En dat is dan met name voor de kustgebieden het geval en rond het IJsselmeer. Wat voor weekend krijgen we, Raymond? Ja, ook een wisselvallig weekend. Morgen heb ik toch wel goede hoop dat de zon af en toe door gaat breken. Dus dat het er net even wat vriendelijker uit gaat zien. Er vallen wel een paar buien. Ik denk de meeste buien in het zuidoosten van het land. En nog steeds hebben we die zuidwestenwind die die zachte lucht aanvoert. En dat betekent dat het ook morgen zo'n 8 tot 10 graden gaat worden. En zondag best nog veel onzekerheid in de weerkaarten. En dan is het niet een onzekerheid van goed of slecht weer. Maar eigenlijk van slecht of nog slechter weer. Want een lage drukgebied komt onze kant op. En dat lage drukgebied, dat gaat voor veel regen zorgen, maar misschien ook voor heel veel wind. Dat is dus nog onzeker. Dat hangt af van de koers van dat lage drukgebiedje. In ieder geval zondag nog hoge temperaturen, al merk je daar eigenlijk weinig van door de regen en de wind. Want het wordt opnieuw zo'n 7 tot 9 graden. Vanaf volgende week zie ik langzaam en zeker wel herstel. Maandag en dinsdag breekt de zon al wat vaker door. En het lijkt erop dat we vanaf woensdag echt wat droger weer gaan krijgen. Een hoge drukgebied komt aan onze kant op. En dat betekent meer zonnige periode, maar ook wat lagere temperaturen. Vooral in de nacht neemt de kans op vorst weer toe. Raymond Klaassen was dat. Dan Erwin Hart met verkeersinformatie. Ja, het is ook niet heel erg vrolijk nieuws. Het regent een beetje inderdaad. En dat zorgt voor wat drukkere spits dan normaal op vrijdagochtend. Op de A10 knoopt het Koenplein richting knoopt Amstel. Bovendien nog meer dan een half uur vertraging door een ongeluk tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. Er zijn 3 rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum. Het verkeer kampt nog steeds. steeds met de gevolgen van een kapotte vrachtwagen tussen Papendrecht en Gorkum. Een 13 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum. Een kwartier vertraging. De Drechttunnel is gedeeltelijk dicht door een te hoge vrachtwagen. A73 Maasbracht richting Nijmegen is na een ongeluk weer vrij. Nog een half uur vertraging tussen Bezel en Blerik. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem heeft het verkeer een half uur vertraging bij Westervoort. 4 kilometer file door vuilnis op de weg. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op Concertgebouw.nl. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals hak, groente in pot, 4 voor 3 euro. En goud eerlijk brood, mais, dubbel volkoren of meer granen bruin. 50% korting, dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Eens een Suzuki, altijd een Suzuki. Ontdek zelf waarom. Rij een nieuwe Suzuki voor een superprijs. En nu tijdelijk zelfs de eerste 6 maanden private lease vanaf €149 per maand. Welke Suzuki kies jij? Kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. 6 minuten over 8:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Blijf dat doen, NPO Radio 1, want straks om 9:30 begint Spraakmakers met Carol Joderswart. Goedemorgen, Jurgen. Goedemorgen, Stand.nl, waar gaat het over? Het gaat over de eerste aflevering van het tweede seizoen van De Luizenmoeder. Nou ja, niet over De Luizenmoeder zelf eigenlijk, maar over de stof die doet opwaaien. Want de Bond tegen het vloeken heeft een open brief gestuurd aan de AVRO Tros naar aanleiding van het grove taalgebruik in de hitserie. Vooral het gebruik van de naam Jezus vindt de Bond onnodig kwetsend. De AVRO Tros heeft gereageerd. Het taalgebruik in de nieuwe afleveringen gaan ze niet aanpassen. Is ook een beetje lastig, want ja, het staat er allemaal op. Nou kun je zeggen, wat maakt dat uit? Maar mensen die zich storen aan al dat gevloek wijzen dan ook graag op de verruwing, hè, in de maatschappij. Het slechte voorbeeld voor de jeugd. Nou, ik zie de spandoeken tijdens de klimaatmars gisteren van die scholieren met teksten als klote klimaat en fuck me, not the earth. Of wat dacht je van de toon van het debat in de Tweede Kamer deze week? Nou, de Bond tegen het vloeken schrijft het volgende. Mede namens vele verontruste Nederlanders pleit de Bond tegen vloeken voor mooi taalgebruik in plaats van juist het grove taalgebruik te bevorderen. Hoort u bij die vele verontruste Nederlanders die last heeft van het gevloek op tv? Of denkt u, ja, maak je niet zo druk. En een godverdommetje, meer of minder, maakt eigenlijk ook niet echt uit. De stelling is een klassieker vanochtend. Er wordt te veel gevloekt in de media. 0800-1101 of stem via stand.nl. TV-makers hebben op een school in Veenendaal nepleerlingen geplaatst om op die manier het leven op een middelbare school vast te leggen. Het was op het Christelijk Lyceum Veenendaal. COV gebeurde ook met instemming van de school. En Wim de Vos is daar de rector. Meneer de Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Wilt u er Willem de Vos van maken? Oh, neem me niet kwalijk. Ik ga dat gelijk veranderen hier. Dank u. Willem de Vos. De enige echte. Waarom heeft u eraan meegewerkt, meneer de Vos? Wij zijn 9 maanden, 10 maanden geleden benaderd door de productiemaatschappij die graag naar het format van een Amerikaans televisieprogramma dat daar mooie resultaten had opgeleverd en een vergelijkbaar programma in Nederland wilde maken om het van binnenuit echt te laten zien wat er in een middelbare school allemaal gebeurt. Wat leraren voor mooie dingen voor elkaar krijgen, wat leerlingen meemaken en hoe een school een echte gemeenschap is waar de hele samenleving binnenkomt. Dat format had wel een lastige kant. En we hebben de keuze gemaakt om mee te doen vanwege het idee dat er echt een hele goede documentaire uit zou komen waar Nederland wat aan zou hebben. Ja, maar de lastige kant was dat zij een paar leerlingen daar niet in zouden zetten. Dat zijn acteurs die dus zouden zorgen dat er dat er wat gebeurde op de school. Nee, beslist niet. Het zijn geen acteurs. Of je moet zeggen dat ieder mens een acteur is. Nee, het zijn geen acteurs. En ze waren ook beslist niet bedoeld om iets te gaan veroorzaken, maar juist alleen om te registreren. Maar wat was hun rol dan? Wat waren dat dan voor mensen? Dat zijn mensen die door de televisiemaatschappij in samenwerking met een psychologenbureau uitgezocht zijn, die hun middelbare schoolperiode wel doorlopen hadden, maar allemaal een persoonlijke reden hadden om datgene wat ze in de middelbare school hadden meegemaakt of hadden gemist, om dat nog eens een keer gedurende een bepaalde periode te beleven en daardoor mee te werken aan een televisieprogramma. En nogmaals, alle mogelijke vragen over of dit wel kan, maar de integriteit aan die kant, dat ze er met zuivere bedoelingen deden, die was er absoluut. Maar noem eens een dus voorbeeld dan. Wat mankeerde er dan aan? Maar wat was er dan met een van die vijf? Want het waren er vijf, hè, geloof ik. Ja, nou, er is eentje bijvoorbeeld. Ik ga niet in de privacy treden, maar er is eentje die heeft gezegd: ik ben het op VWO begonnen. Ik heb daar een potje van gemaakt. Ik ben afgestroomd naar het HAVO en dat heb ik met hangen en wurgen gehaald. En ik heb er absoluut niet uitgehaald uit mijn schoolperiode wat had gekund. En ik wil daar wel een stukje van overdoen. Als het uitgenodigd wordt om dat in het kader van het programma te doen, dan wil ik daar wel aan meewerken. Ja. Goed, op een gegeven moment, want u was het eens met, u hebt verder ook niemand geïnformeerd. Dus leerlingen werden niet geïnformeerd, docenten werden niet geïnformeerd? Wel over het feit dat er een programma gemaakt werd, uiteraard. Dat hebben we uitvoerig gedaan, maar niet over een paar kanten van het format. Goed, en toen gingen leerlingen, want die zijn natuurlijk ook niet gek, gingen op onderzoek uit en die kwamen erachter dat daar toch nog een extra verhaal bij zat. Nou, het begon niet bij leerlingen, het begon bij collega's, bij docenten. Oké. Okay. En dat hebben we onderschat, dat is stom. Iemand zei ook tegen mij van, denk je soms dat wij klungels zijn? Nee, dat denken we absoluut niet. Was dat een voorwaarde eigenlijk van de tv-makers, dat u dat niet zou vertellen aan de docenten bijvoorbeeld? Ja, dat was een afspraak. Kijk, in Amerika is het zo gegaan dat zelfs er maar één iemand in de hele school wist van hoe het format in elkaar zat. Dat is in Nederland anders gegaan. We hebben wel een paar mensen ingelicht, omdat ze bij de inschrijving van de leerling betrokken waren, maar dat zo beperkt mogelijk gehouden. Dus we hebben wel verteld dat er een programma gemaakt wordt door de ogen van nieuwkomers, maar niet dat het nieuwkomers waren met een verhaal. Nee. Onderwijsminister Arie Slob, die was vanmorgen bij Goedemorgen Nederland op tv. Reageerde hier even op. Laten we luisteren. Je gelooft je ogen niet. Ik heb het nieuws nog niet bevestigd gekregen, maar als dit waar is, vind ik echt niet acceptabel dat zoiets gebeurt. Had de schoolleiding dit zo mogen doen? Nou, ze hebben het gedaan, dat blijkt. Ja, maar als docenten en leerlingen dit niet weten, sowieso met camera's, verborgen camera's in scholen. Kwetsbare leeftijden. Ja, ik vind dat zo. Dat moet je gewoon niet doen, volgens mij. En als dit nou allemaal waar blijkt, gaat u dan nog extra actie ondernemen hierop? Een hartig bordje met de school? Of met nou, laten we eerst eens even. Het is vrij nieuw, dit bericht. Dus ik wil het wel graag ook nog even bevestigd hebben of dit echt zo gegaan is. Het lijkt me sowieso voor in de school zelf wel een zaak. Ik bedoel, je hebt daar een bestuur en je hebt een toezichthouders. Die moeten ook beoordelen wat daar allemaal gebeurt. En die zullen hier toch ook wel een oordeel over hebben. Misschien waren ze ook op de hoogte, ik weet het niet. Ik denk dat ouders en leerlingen en de docenten zelf ook nog wel opvattingen hierover hebben. Maar dit moet je echt gewoon niet doen. Nou, de reactie van de minister vanochtend vroeg op de tv, meneer De Vos. Begrijpt u de verontwaardiging bij hem, maar ook bij heel veel anderen? Ja, die begrijp ik wel. Ik wil één ding wel even vrij hard rechtzetten. Er is absoluut geen sprake geweest van verborgen camera's. Nooit, nergens. Niks. Nee. Dus alleen maar gefilmd daar waar mensen wisten dat er gefilmd werd, is ook aan iedereen keurig volgens de regels toestemming gevraagd om te mogen filmen. Alleen ik snap wel dat mensen zeggen van ja, kan dat nou op die manier? Ik heb ook aan mijn medewerkers gisteren excuus aangeboden voor het feit dat ze zich bedrogen hebben gevoeld. En die waren daar verder dan klaar mee, zand erover? Nou, we zijn een christelijke school, dus we zijn wel van de vergeving. Maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Dus we hebben nog wel een paar gesprekken te voeren. Ja, maar betekent dit voor uw eigen positie bijvoorbeeld? Nou, ik heb nu vandaag heel veel media-aandacht. En dat in goede banen te leiden. Dus ik ga nog even niet over mijn eigen positie praten. En bovendien is dat iets tussen mij en mijn raad van toezicht. Ja, nee, dat snap ik. RTL heeft intussen gezegd dat ze per direct zijn gestopt met de opname van deze serie. Is dat op hun initiatief of hebt u gezegd nee, tot hier en niet verder? Nou, wij waren nog met collega's in gesprek of het mogelijk zou zijn om volgens een hele andere formule, met volstrekte openheid te kijken of zou het dan kunnen lukken met bijvoorbeeld met eigen leerlingen om verder te gaan. En we zouden dat aan collega's voorleggen, omdat er nogal veel mensen zijn die de waarde van een zuivere documentaire wel zien. Dat besluit zou vandaag gisteren genomen zijn, maar al eerder hoorden we dat RTL heeft gezegd, als het niet kan volgens het format zoals het oorspronkelijk was bedacht, dan nemen we het niet af, dus dan gaat het niet door. Nee. Ik wil u danken voor uw reactie in dit programma. U hebt nog veel uit te leggen, denk ik, ook aan leerlingen en met name ook aan ouders. Willem de Vos is dat, rector van het CLV, en dat staat voor Christelijk Lyceum Veenendaal. Gaan we naar Roel Pauw, die is al de hele ochtend in Alphen aan de Rijn. Daar wordt dus vandaag een compleet huis verhuisd. 60 meter verderop gaat het naartoe. Roel, eerder sprak je met de aannemer die het allemaal gaat uitvoeren, maar nu met degene voor wie het vast en zeker nog een spannende dag is. En dat is de eigenaar. De eigenaar, ja, inderdaad. Ja, gaat iets gebeuren? Hij wil foto. Oh, foto, ja. Nee, er worden allerlei foto's gemaakt. Zometeen gaat er ook nog een drone de lucht in, want het is inderdaad een spectaculaire onderneming. Ik moet nu even lachen naar de camera. Ja, staat hij erop? Prima. Ja, op een bord staat dat deze hele operatie in opdracht plaatsvindt van de eigenaar. Dat bent u, de familie Korts. Ja, klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. De wielen zijn nu gedraaid, zodat het huis onze kant op kan komen rijden. Alle kabels zijn losgeknipt. Hij is helemaal los, dus het kan gaan gebeuren. Wat mij betreft kan het nu gebeuren, ja. Maar ik geloof dat ze tot 9 uur willen wachten. En, ja. Bent u zenuwachtig? Nou, dat valt mee, maar ik ben wel gespannen om te zien hoe mooi het is. Maar ik ben niet gespannen omdat ik weet dat het door een goede aannemer is gedaan en dat het absoluut heel over gaat komen. Ja, u bent niet in de verleiding geweest om wat kostbare spullen in bubbeltjes plastic te verpakken en ergens anders op te slaan? Nee, ik heb echt letterlijk alles in huis gelaten. We zijn de deur uitgelopen, we hebben het achtergelaten zoals we het normaal bewonen. En we gaan ervan uit dat alles gewoon nog aan de muur hangt vanavond. Ja, het roept natuurlijk wel de vraag op waarom dit in vredesnaam nodig is om een huis te verplaatsen. En dan ook nog zo'n klein stukje. Het is nog geen 100 meter. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Het is een heel proces geweest. Maar we wilden iets nieuw bouwen op de plek waar we nu wonen. En we zouden het huis gaan slopen, maar het is nog maar 15 jaar oud. Dus toen hebben we alle opties bekeken en er bleek dat het veel duurzamer en financieel aantrekkelijker is om het te verplaatsen. En ja, er was een stukje grond beschikbaar 100 meter verderop. Dus ja, alles paste. Ja, speelt het echt een rol voor u dat het duurzamer is? Want, nou ja, inderdaad, je zou dan zo'n heel huis dat er nog maar net staat aan barrels slaan, 650.000 kilo afval. Ja, wat ons betreft, van ons gezin vinden we dat wel belangrijk. Hmm. Dat we daaraan meedoen, dat iets duurzaam is. En het gaat ook aan mijn hart. We hebben het zelf gebouwd 15 jaar geleden. Dat speelt natuurlijk mee. Maar de emotie. De emotie. Maar in deze tijd van de extreme huizenprijzen is het natuurlijk absoluut absurd om zo'n groot pand kapot te slaan. Ja, en als je zo'n rekensommetje maakt, dan is het misschien voordeliger om het te verplaatsen. Maar ik ben toch wel heel nieuwsgierig wat het allemaal kost. Want het is niet gering. U gaat het mij vast niet vertellen. Ik ga geen bedragen noemen, maar ik kan u verzekeren, het kost veel minder als een huis lopen. Oké. Nou, we gaan al bijna aftellen, geloof ik. Hè. Hoe laat is het? We leven 8 uur 47, nog 13 minuten. En dan komt die 650 ton huis in beweging voor een korte rit naar hier om de hoek. Ik ben wel benieuwd. Dank u wel, meneer Korts. Graag gedaan. Roel Pauw was dat. Eens even kijken, heb jij nog wat opvallende zaken? Ja. Toch niet over Pippi Langkous? Ja, wel. Echt? Ja, echt. Het is namelijk 50 jaar geleden dat Pippi Langkous voor het eerst op tv kwam. En zowel het AD als de Telegraaf die schrijven daarover. Het AD zocht de Zweedse Inger Nielsen op, de actrice die Pippi speelde. Ze is achteraf niet zo positief. Ze vond de opnames bijvoorbeeld saai en de dieren in de serie helemaal niks. Het paard Kleine Witje vond ze aanvankelijk doodeng en de aap, meneer Nielsen, beet haar. Nielsen, zo heet zij zelf ook trouwens, heeft jaren niet meer over haar rol in die serie gesproken en nooit van het enorme succes van de serie geprofiteerd. Om geld te verdienen werkte ze als secretaresse in een ziekenhuis en pas in 2006 veranderde dat weer toen ze een rol kreeg in een Duitse krimi. Ja, Nielsen, maar ze heet toch Inger Nielsen, dat is toch haar voornaam? Ja, ik weet dat die aap heet Nielsen, dus zo heet zij ook. Maar Nielsen is haar achternaam. Ja. Ja. Nou goed, ik ga hier nog eens even zeer in verdiepen. Luister maar even na. Ja, ik ga het even terugluisteren vanavond in bed. Bier na wijn geeft venijn en wijn na bier geeft plezier. Dat is een aloud gezegde dat je nog wel eens in de kroeg hoort. Maar Britse en Duitse onderzoekers die zeggen dat daar niets van waar is, schrijft The Guardian. Onderzoekers gaven proefpersonen 2,5 glas bier, gevolgd door 4 grote glazen witte wijn. Een tweede groep kreeg dan precies dat andersom. En een week later wisselden de groepen van volgorde. En wat bleek, de volgorde waarop de drankjes werden geserveerd maakte niets uit voor hoe erg de kater de volgende dag was. Het enige dat echt iets voorspelt over hoe je je de volgende dag gaat voelen is hoe dronken of slecht je je de avond zelf al voelt. En Rozenburg in Zuid-Holland is in de ban van vunzige Valentijnskaarten, weet het AD. Deze week hebben zo'n 200 bewoners die in de bus gekregen. Zo kreeg een 37-jarige man een kaartje in de bus waarin hij constant hey tijger werd aangesproken. En er werd hem ook nog een seksueel voorstel gedaan. En ook de 28-jarige Cher kreeg vunzige post. En dat kwam uiteindelijk op het slechtst denkbare moment, omdat zij juist in een melige bui 10 Valentijnskaarten naar vrienden en familie had gestuurd. Nu wordt de link gelegd dat ik de kaarten verzonden heb. Maar ik kan je garanderen dat dat gewoon echt niet zo is. Ik word zelfs bedreigd nu. Dat ze me wel even opkomen zoeken omdat ik zogezegd die kaarten gestuurd zou hebben. Maar dat heb ik gewoon absoluut niet. Ja, en wie er voor die vunzige kaarten dan wel verantwoordelijk is, dat is niet bekend. Erwin de Hart nu. Er staat een file met veel vertraging op de A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Amstel, tussen afrit Volendam en Amsterdam over Amstel. 8 kilometer sta je stil, 3 rijstroken zijn dan ook dicht. Erwin heeft zijn achternaam al op Valentijnsdag natuurlijk. Ja. Dankjewel Erwin. Erwin de Hart was dat. Zometeen aandacht voor een bijzondere musical. Maar eerst nog even Ryan Adams, de zanger en liedjeschrijver. Niet te verwarren met Bryan Adams. Dit is van deze man 2. If you take me back to your place, I'll try not to bother, I promise. Cause it's cold in here. And I wish it was hard. This thing's broken, it's leaking from the faucet. And I'm fractured from the fall. And I wanna go home. It takes two when it used to take one. It takes two. Take only one. Well, my money's no good, but I'm up to no good. No good ever comes from it, honest. I got a really good heart, I just can't catch a break. If I could, I'd treat you like you wanted me to, I promise. But I'm fractured from the fall. Ooh, and I wanna go home. I'm fractured from the fall. Minuten voor 9 is het. Een musicalfilm dus over de Afrikaanse diaspora in Europa. De film Euphoria wordt vandaag op een internationaal filmfestival in de Verenigde Staten vertoond. Daarin is te zien hoe jongeren van Afrikaanse komaf denken over Europa. Over burgerschap, milieuvervuiling en over hoe onze levensstijl hier Afrika beïnvloedt. Finally free, finally free. free, finally free. Finally free, finally free, finally free. Ja, dit zijn zo wat stukjes uit die musical. We doen totaal geen recht natuurlijk aan die hele productie door er maar een paar seconden van te laten horen. Emily Amponsar, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de producer. Ja, de producer. Ja, ik heb dat natuurlijk niet allemaal in mijn eentje gedaan. Dat moet er wel even bijgezegd worden. Maar ik heb inderdaad de productie op me genomen. Ja. Waar gaat deze film over? De film Euphoria schetst eigenlijk een toekomstbeeld van Europa vanuit het perspectief van de jonge Afrikaanse diaspora. En vertelt aan de hand van 5 afzonderlijke verhalen hoe Europa geteisterd wordt door klimaatverandering, vervuiling, segregatie opnieuw, zware economische tegenslag. Juist omdat het Afrikaanse continent, waar Europa al eeuwen opteert, zich compleet afsluit van de rest van de wereld op een mysterieuze manier. Het is een beetje een dystopisch verhaal die de betrokken jongeren, dus de acteurs en de muzikanten van de film, samen hebben geconstrueerd aan de hand van hun hedendaagse ervaringen als zwarte lichamen in een samenleving die voornamelijk wit is. Maar het verhaal vertelt ook hun hoop en liefde voor de landen van hun voorouders. En, in een notendop. Ja, hoe is dat idee ontstaan eigenlijk dan? De film moet eigenlijk gezien worden als een breder project. Waarbij we hebben geprobeerd om jongeren te laten reflecteren over hun etnisch-culturele achtergrond. Maar ook over burgerschap, juist in Europa, en over de toekomst. En het project was initieel ingebed in een traject van het culturele centrum Bozar in Brussel. Dat draaide voornamelijk om jongeren en hun visie op Europa. Maar omdat ik samen met een aantal andere mensen al bezig was met een mediaplatform, dat we vaak nog ongehoorde narratieven van de jonge Afro-diaspora centraal stelt, vond het wel passend en interessant om juist de visie op Europa van jongeren met een Afrikaanse of Afro-Caribische achtergrond te verfilmen. Hm. En het is een beetje een uit de hand gelopen project geworden. Dat is altijd goed. Ja, zeker. En ik noem zo in het begin wat vragen, maar krijg je dan ook als je de film ziet antwoorden? Het publiek tot nu toe die heeft inderdaad nog wel wat vragen bij. Maar heeft voornamelijk zoiets van, wow, wat was dit zelfs? Dus wat we hebben geprobeerd te doen is vooral suggesties geven. Van hoe een toekomst eruit zou kunnen zien. Als we op deze voet verder gaan vooral. En we geven geen kant-en-klare antwoorden. Want ten eerste hebben we die zelf niet. En ten tweede vinden we het belangrijk dat kijkers zelf ook gaan reflecteren en tot hun eigen antwoorden komen. Dus de film heeft een open einde. Maar het is juist de bedoeling om debat op te wekken eigenlijk. Want het is wel bijzonder. We praten er nu even een paar minuten over. Maar je gaat dus in de Verenigde Staten wordt hij opgepakt. Gaat hij naar dat festival. Maar ik heb er hier in Nederland nog niet zo heel veel over gehoord. Ja, dat is interessant. Nochtans is de film ingestuurd naar het Rotterdam Filmfestival, als het maar niet begint. Maar die is er dan blijkbaar toch niet doorgeraakt, helaas. Maar de interesse in de Verenigde Staten is natuurlijk al niet vreemd, omdat het discours rond zwarte identiteiten daar een veel langere geschiedenis heeft en veel meer ontwikkeld is. En de film zal ook spelen op het Pan-African Filmfestival, wat het grootste zwarte filmfestival in Amerika is. Okay. En de thematieken in die film sluiten heel nauw aan bij wat er doorgaans gedraaid wordt op het festival. Dank voor de uitleg, Emily Amponsar. Over die musicalfilm dus, Euphoria. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd hoor, wat een goede tijd. Oh, kijk eens, 34-31. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co en NOS Langs de Lijn. Vanmiddag vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen?